مؤسسة العزائم يولاندي كوي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله مظهر الدين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على القوي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. مسلمان ورونو، د سیاست شرعی بحث مونږ شروع کړو. د باب کې چې کوم کتاب مونږ شروع کوو، دا د خلافت اسلامي رسمي ادرس مکتب البحوث والدراسات څخه چاپ دی او یو مهم کتاب دی. په اجمالی طریقه یې د ټول نظام چارې، اصول، مسؤلیات او حقوق بیان کړي. د دې نوم دی توعیة الرعية بالسیاسة الشرعية، حاصله معنا یې دا راوځي خپل رعیت په شرعي سیاست باندې پوهه کول. په مقدمه د کتاب کې د خلافت قیام ته اشاره کړې ده. حدیث د حذیفه رضی الله عنه راوړی دی، مشهور حدیث چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې نقل کړی. آخره جمله د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دا وه چې آخره زمانه کې به په نبوي منهج او نبوي طریقه، نبوي تګلار باندې خلافت قائمیږي. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. په آخره زمانه کې د خلافت اسلامي قیام د ډیرو نصوصو څخه ثابت دی، بلکې هر وخت کې چې ایمان او عمل صالح، یعنی جهاد، قرباني ورکول، دا په مسلمانانو کې موجود شي، نو الله عز وجل په دې مؤمنانو باندې د خلافت او اسلامي نظام پیرزوینه کوي. الله عز وجل فرمایي سورة نور کې: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله رب العالمين شرط د خلافت، شرط د تمكين، اغا ايمان او عمل صالح ګرځول دي. د غرنګ نورم ډیر آثار شته. د مقدمه د کتاب کې دا وایي چې نن سبا عامه نړۍ کې د زورواکو حکومت ته د اور او اوسپنې معاصرې ټکنالوژۍ په نتیجه کې شریان خلق واکمن شوي دي او کفري قوانین په انسانانو باندې تطبیق کړي دي. خو د نبی علیه الصلاة والسلام رښتینی تابعدارو دغه تواغیتو پر ضد جګړه شروع کړه او پایله کې فتح هم په نصیب شوې او په خپلو وینو باندې او د خپلو ځانونو قربانۍ په واسطه د خلافت اسلامي اعلان وکړه. په 15مه صدۍ کې په نبوي منهج باندې اسلامي نظام او اسلامي خلافت قائم کړه، ولله الحمد على ذلك. او غرض دې کتاب دا بیان کړی دی چې دا خلافت رښتیا علی منهاج النبوت شي، نو ضروری ده چې کتاب او سنت مطابق فیصلې وکړي او په هر وړه او غټه خبره کې د شرعي سیاست څخه کار واخلي. وایي دې لپاره موږ د مختصر کتاب مرتب کړ چې د راعی او رعیت، یعنی امیر او مامورینو لپاره په دغه شریعت تطبیق کې دا کتاب امدادي وګرځي او نم ورله توعية الرعية بالسياسة الشرعية کې خود. او اخر کې دعا کړې ده چې الله جل جلاله دې ته قبولیت ورنصیب کې. امین. الله رب العالمین دې قبولیت ورنصیب کې او زموږ استاد او د ټولو مسلمانانو د اصلاح سبب دی وګرځي. بیا په تمهید کې د سیاست الشرعية معنی ذکر کړې ده چې ست ویل کېږي. لکه مخکې درس کې مونږ ویل کنا چې روان درس کې به ان شاء الله د سیاست شرعي معنی مونږ ذکر کوو. نو سیاست باره کې لیکي وي: تدور معاني السياسة حول القيام على الشيء وتدبيره والتصرف فيه بما يصلحه. سياسة بلغت كي ديوشي إصلاح كول ديوشي خيست كول أو منظم كول توي، يعني ديوشي دي إصلاح پارا دم لا ترلو كلك ودري دلو أو تدبير نيولو تا سياسة وي. استلاكي سياسة دي حكومت منظم طريقي سرا پر مخ وللو توي، خلق په یو خطوګه د خپل اهداف په لار سو کول ته سیاست وای. ابن خلدون په مقدمه د ابن خلدون کې وای: فالسياسه والملك هي كفاله للخلق وخلافه لله في العباد لتنفيذ احكامه فيهم. سیاست او حکومت د بندگانو د ساتنې او د غي د ګټو د ساتنې او کفالت او په بشری ټولنه کې د الله جل جلاله د احکامو د تطبیق لپاره د الله عز وجل نیابت او استازیتوب دی. ابو الوفاء ابن عقیل رحمه الله هم وی: السیاسه ما کان فعلا یکون معه الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد. الطرق الحکمیه کې امام ابن القیم رحمه الله دا قول نقل کړی دی. وی سیاست د هغه تدبیرونو نوم دی چې د هغې په واسطه خلق د صلاح او ټولنیزو ګټو پر لور نږدې کیږي او فساد څخه لرې کیږي. بیا دا به د شریعت مطابق وي، دا به هم د سیکولر او غربي په طرز او نهج باندې نه وي. امام شافعی رحمه الله فرمایي: لا سیاست الا ما وافق الشرع. و سیاست به نه وي مګر دا به د شریعت مطابق وي. بدائع الفوائد کې ابن القیم رحمه الله آتې نقل کړي. بیا اصطلاحا دا کوم تعریف چې مونږ بیان کو، فقهاو دغه سیاست په دوه ډوله ویشلې: یو ته سیاست ظالمه او بل ته سیاست عادله ویل کیږي. سیاست ظالمه د ظلم والا سیاست اغه سیاست ته ویل کیږي چې بنا د اغه په ظلم او بینصافی باندې وي، خپل حقدار ته حق نور سپاري، مظلوم دفاع پکې نه کیږي او شرعي مقاصد او لحاظ پکې نه کیږي. دا سیاست ظالم سیاست ته. او عادل سیاست کوم سیاست ته ویل کیږي؟ اغه تخرج الحق من الظالم، تدفع كثيرا من المظالم، وتردع اهل الفساد، ويتوصل بها الى المقاصد الشرعيه. اغه سیاست ته چې ظالم څخه د مظلوم حق اخلي، ظلمونه ختموي، د فسادیانو مخنیوي کوي او شرعي مقاصد ته د دې سیاست په واسطه رسیدل کیږي او هم دې ته شرعي سیاست ویل کیږي. د سیاست عادله دا تعریف تبصرة الحکام دویم جلد کې شوی دی او الطرق الحکمیه کې حافظ ابن القیم رحمه الله کړی. نور ډېر اوږده تفصیلات دي په دې کې. د سیاست مختلفو انداز سره سیړنې شوې دي، تر دې پورې بعض علما پکې دا خبرې هم لیکلي چې دا انګلیش کې کوم لفظ د سیاست په مقابله کې استعمالیږي چې پولیټکس، دا یو مختصر لفظ دی، محدود لفظ دی. سیاست کې عموم معنی پرته ده، پولیټکس کې محدودی معنی پرته ده. د دې مقابله کې په عربي کې دا لفظ راځي: السیاست المدنیه، د ښاری چې کوم سیاست دی، نظام دی، پالیسی ده، دې ته چې کوم دی په انګلیش کې پولیټکس ویل کیږي. هغه صرف او صرف دنیا پورې مربوطې، لکه وروسته راځي ان شاء الله. او سیاست شرعي د دې معنی ډیره پراخه ده، ډیره وسیع ده، ان شاء الله دا وروسته راځي. نو خلاصه د سیاست دا راوتله چې شرعي سیاست هغه د عادل نظام ته وایي چې په ځمکه کې د الله د دین قایمولو لپاره او د خلکو دیني کارونو سمولو لپاره کار کوي، تر دې چې د الله عز وجل کلمه اوچته شي، د خلکو ترمنځ انصاف قائم شي، او اسلامي نظام د ژوند په ټولو چارو کې نافذ شي، او د خلکو دنیاوي او د ژوند تیرولو کارونو سمون او پرمختګ لپاره مؤثر تدابیر څخه کار اخلي. دا شرعي سیاست دی. یا بل تعبیر سره داسې ویلی شو، ساده الفاظو کې، ټول رعیت، ټول خلک دا په یوه نظریه، په یوه عقیده او په یو نظام روانول، داغه خلاف کوونکو مخه نیول، چې څوک په زور منع کوي هغه نیول، تړل او وجل. دا سیاست شو. نووس منګه تاسو سوچ وکړو چې آیا دا په اسلامی ترتیب سره په کار دی، په شرعي طرز او نهج او نمط سره په کار دی، او که نه د کفارو څخه منګه تاسو دغه سیاست راواخلو، د هغې سیکولر غربي جمهوري کفري تاغوتي او وضعي دغه سیاست منګه تاسو په خپل ځانونو باندې عملي کړو، په خپلو خلکو باندې عملي کړو، او اسلامي نظام د منځه وباسو. الله عز وجل قرآن کریم کې فرمای: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله رب العالمين د نبی علیه الصلاه والسلام کامل هدایت سره او حق دین سره را لګل دی، څه د پاره؟ مقصد او غایه دا ده ليظهره على الدين كله، چې دا دین په ټولو دینونو ټولو تګلارو د ژوند تیرولو په ټولو طریقو باندې حکومتونو باندې نظامونو باندې سیاستونو باندې اوچت وګرځي. ليظهره على الدين كله، دا زموږ تاسو ته الهي امر دی. اوس چې یو سړی رالګي او کفري سیاست په دیني باندې غالبه کوي، نو دا د شریعت د مقاصدو نه هغه لرې روان دی. نو دغه سابقه لږ غوندې وضاحت چې وشو، دې سره شرعي او غیر شرعي سیاست توپیر څرګندېدلی شي. اول فرق په دې دواړو کې دا دی: شرعي سیاست د شریعت اصولو موافق وي، او کفري سیاست د اسلام پرته د کفري اصولو څخه عبارت دی. یعنی مصدر د شرعي سیاست کتاب او سنت دی، او مصدر د کفري وضعي سیاست د کمزوري بنده عقل دی. دویم فرق دا دی: شرعي سیاست کې اعتبار او بنیادی مقصود د الله عز وجل د کامل نظام او دین اتباع مقصود وي، خو د دې په خلاف کفري نظام کې مقصود بیا صرف او صرف دنیاوي. لکه اسلام کې تر ټولو اول د دین حفاظت مقصود دی، بیا د نفس، بیا د عقل، بیا د عزت، او بیا د مال. په دغه ترتیب سره اسلام کې د دې پنځو وړو مهمو بنیادی حقونو ترتیب دی. دوجن ابن القيم رحمه الله دا وی کنا: وتقسيم الناس الحكم الى شريعه وسياسه وذلك تقسيم باطل. دخلكو دا حكم دا نظام دا فیصله کول دا شریعت او سیاست تقسیمول دا خو باطل تقسیم دی، چې شریعت جدا او سیاست جدا. لکه نن سبا دغه غربي او سیکولر او جمهوری نظام دغه یو اصل دی چې شریعت او سیاست سره جدا کړی دي. دریم توپیر او دریم فرق په دې کې غدا دی: شرعي سیاست کې شریعت او دنیا دواړو چارو ته فکر کیږي، خو کفري سیاست کې صرف او صرف دنیا ته توجه وي، نور د دین هیڅ لحاظ پکې نه وي، بلکې تر ټولو مقدم په دې کې د نفس حفاظت وي، بیا د مال وي، بیا د عقل او عزت حفاظت هم صرف د ظاهري خودنې په درجه کې وي، او دین خو یو زیاتی شی ګڼل کیږي، یا زیات نه زیات چې درجه ورته ورکړي نه یو مستحب درجه په شخصي اعمالو کې ورته ورکول کیږي. او داسې نور هم ډېر فرقونه پکې شته. نو په شریعت کې د سیاست نظام او مشرۍ مقصود دین او حق وي. لکه الله عز وجل فرمای داود علیه السلام ته: یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ابن كثير مولد دی آیت لاندې لیکي: هذه وصيه من الله عز وجل لولاة الامور ان يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الاكيد والعذاب الشديد. وي بدي آيات كريمة كي الله رب العالمين مشرانو تا ولاة الامور تا بادشاهانو تا دا كلك امر كرده، كلك حكم وتا كرده، چه دي با فیصله چه كي پا خلقو كي دا با اغا حق بانده كي چه دا الله رب العالمين دا طرف نراغله ده، او د دینه به نه وړي، کنه دی به د حق لارې نه او سمې لارې نه ګمراه شي، او څوک چې ګمراه شو د قیامت ورځې هیره کړله، الله رب العالمین ته سخت وعید بیان کړی دی او سخته سزا هغې ورته بیانه کړې ده. همدغهرنګه شیخ الاسلام د دې آیت لاندې لیکي: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أغوي نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وإذا آية كريمة ولاة الأمور بارك راغلي ده مشران بارك راغلي ده واك خواندان بارك راغلي ده دي باندې لازمه ده چې دغه امانتونه خپل اهل خلکو ته وسپاري او کله چې فیصله کوي کله چې نظام چلی کله چې سیاست جوړی دا په څه شي باندې کوي دا په عدل باندې بناوي دا په شریعت باندې بناوي دا به د الله رب العالمین په نظام باندې بناوي. مخکې وی فالمقصود الواجب بالولايات اصلاح دین الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا. وی په دې اختیاراتو او ولایاتو او واقونو کې مقصودی خبره چې کومه ده واجب او لازمه خبره غدا ده اصلاح دین الخلق د خلکو د دین اصلاح کول دین برابرول دین سمول. هغه دین چې کله دا د خلکو نه فوت شو لاړو نعوذ بالله نو دا خلک ښکاره تاوانیان شو. دا مجموع الفتاوا او السیاسة الشرعیه کې دغه عبارتونه د شیخ الاسلام هغه نقل دي. به موضوع د سیاست هغه مخکې نه معلومه شوه چې سیاست هغه اوامر نواهی او احکامات دي چې د نظم او نظام چلولو پورې مربوط وي. دا د دې موضوع شوه. بیا دا سیاست چې چلیږي په دې کې دا قضایا دا په دوه قسمه دي، یو منسوسی دي بل غیر منسوسی دي. منسوسی هغه دي چې شریعت په نطق کړی وي او صراحتن د دې حکم واضح کړی وي. دویم غیر منسوسی دي چې دا مستنبط کیږي د اصول د کتاب او سنت نه، یو ځای کې صریح حکم او نص نه دی موجود. حاکم د وخت د خپل تحقیق او اجتهاد په بنیاد باندې یو حکم راوباسي او په خلکو یې لازم ګرځوي. لکه ابن القیم رحمه الله دا مسله تفصیلا په الطرق الحکمیه کې بیان کړې ده. أغوي فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية لا فصل قائم كرده بيمخكي بكيوي. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد، ونفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج. الطرق الحكمية كوي وي بدي خبر بان يقول رزان بويا كستا مقصد داوي چي سياسات بس صرف و صرف اغوي چي شريط واضح كريوي نطق بي كريوي صفاء الفاظ و صفاء تقوي بيان كريوي. دا خبره غلطه ده او صحابه او ته د غلطي نسبت کول دي، ځکه خلفای راشدین او داسې ډيري وجني کړی دي، داسې مثالونه ثابت دي، داسې مسلی کړی دي چې په سنت باندې پوها عالم دا غي څخه انکار نشي کوله. کو نور هیڅم نوي د عثمان رضی الله عنه قران کریمونه سوزول یو داسې فکر او چې غید امت ته مصلحت اراده کړی و، او همدغه شان د علی رضی الله عنه زندیقان لرا په کندو کې سوزول، او د عمر بن خطاب رضی الله عنه د نصر بن حجاج شړل. دا ټول داسې امور چې قران او حدیث نه مستنبط کړي وو، خو لیکن کتاب او سنت په دې باندې نطق نو کړي. همدغه رنګ په اعلام الموقعین څلورم جلد کې وای: ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي. أغويوي من دا خبر نكو چي عدل ولا سياسة دا كامل شريعة مخالف دي، بل كدا دا شريعة جزء دي ويو باب دي، أو ديتا سياسة ويل دا خو اصطلاحي امر دی. بیا را لګېدل د مثالونه پیش کړی دي، لکه صحابهونه ډیر داسې مثالونه شته دي. لکه عمر رضی الله عنه په وخت کې چې کله خلکو طلاقونه زیات کړو، نو هغه راولګېد او هغه طلاق چې د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې، ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې درې طلاق د یو مجلس په یو باندې شمارېدل، هغه راولګېد او دای درې په درې باندې واقع کړل، د دې لپاره چې خلک د دینه منه شي. همدغه رنګه عثمان رضی الله عنه راولګېد مصحف هغه ټول وسوځول صرف او صرف دا یو مصحف چې کوم دی پرې خودو. او علي رضی الله عنه هم د ډیر واقعات ثابت دي چې شیخ الاسلام تفصیل بیان کړی دی. او بیا وی الى غیر ذلك من السياسه التي ساس بها الامه، او داسې نور سیاست چې د امت مشري هغه په دې باندې کړی دا دغه خلفای راشدینو. نو غرض دا د عزتمند ورونو چې دین اسلام دا یو کامل دین دی، په دې کې هر قسم سیاست هغه بیان شوی دی، او کم چې صراحتن شریعت نه دی بیان کړی په هغې کې خلیفه او مجتهد او باحث او محقق ته دا موقع ورکړی ده چې ته ولټوه دغه د خلفای راشدینو په نهج باندې لاړ شه، او د هغې دا قضایا راواخله، قرآن او حدیث نصوص ولټوه، تا ته خپله په دې کې وضاحت میلاویږي. علما پې دا کتابونه لیکلي دي که نه، وضاحت سره په سیاست باندې کتابونه لیکلی شوي دي. نو امید دی چې د سیاست شرعي څه ناڅه معنا به هم پېژندلې وي. آینده درس کې به انشاءالله د دې متعلق نور مباحث بیان کو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي.